Александр Галубович займаў своеасаблівую пазіцыю. Ён мала калі прымаў удзел у забаўках сяброў па камеры. Часам цэлымі гадзінамі ляжаў на нарах з кніжкай у руках. Кнігі ён літаральна глытаў, даставаў іх шмат. Па ўсім было відаць, што ён мае сувязі за сценамі астрога. Калі да Галубовіча зварачаўся хто-небудзь сяброў за пытаннем, ён лагодна і жычліва адказваў, тлумачыў незразумелае, а за жарт плаціў дасціпным дабрадушным жартам. Падняўшыся з нару, Галубовіч браўся за свой абыклы занятак. Мераў крокамі камеру, мусіць, разважаў над прачытаным. На твары яго клаўся адбітак нейкай неспакойнай думкі. Потым аблічча яго праяснялася. Александр развясельваўся, падыходзіў да Ўладзіка ці да Сымона або да Андрэя. Гэта была самая знітаваная чацвёрка ў камеры. «Ну што, дружок, пусцім дымок», – казаў Галубовіч, лагодна усміхнуўшыся. Сябры садзіліся каля тытунёвай скарбонкі і закурвалі. Яны не распытвалі Галубовіча, чаму ён часамі такі маўклівы і сур'ёзны. А Галубовіч, нахадзіўшыся, пакурыўшы, трохі пажартаваўшы, садзіўся на нары і доўга запісваў нешта ў ёмкі сшытак. Андрэй аднойчы ўбачыў, што Александр Галубовіч вырваў напісанае са сшытка, улажыў у пераплёт кнігі і перадаў яе на пагулянцы аднаму з крымінальнікаў. Андрэя цягнула да гэтага чалавека. Галубовіч таксама ставіўся да яго больш уважліва, хоць выразна гэтага не паказваў, а часцей зварачаўся да Ўладзіка і дабрадушна падсмейваўся з яго. Ўладзік жа строга прытрымліваўся ім самім заведзенага ладу. Кожны дзень раніцай ён займаўся гімнастыкаю па Мюлеру. Гімнастыка гэта была зручна тым, што ёю можна было займацца і ў астрозе. Складалася яна з цэлага рада розных практыкаванняў. Пачыналася з таго, што гімнаст станавіўся пасярод камеры, шырока расстаўляў ногі, а рукі клаў на пояс. Наўперад ён нагінаўся, прухка трымаючы паясніцу, потым адкідаўся назад, затым нахіляўся налева і направа. Другое практыкаванне складалася з таго, што, не знімаючы рук з пояса, Ўладзік пакручваўся вакол свае восі то ў правы, то ў левы бок, наколькі хапала змогі. Далей у ход пускаліся рукі і ногі. Кульмінацыйны пункт гімнастыкі заключаўся ў тым, што гімнаст клаўся на падлогу, выцягнуўшыся ва ўвесь рост, абапіраўся на пальцы рук і на наскі. На кончыках пальцаў трэба было падымацца і апускацца 12 разоў. Гэта лічылася рэкордам. Выконваючы такое практыкаванне, Ўладзік моцна ўдыхаў і выдыхаў паветра носам. Прарабіўшы ўвесь комплекс гімнастыкі, ён стамляўся, пасля чаго казаў: «А цяпер папіць кіпяточку». Сырой вады Ўладзік, ахоўваючы здароўе, не піў, у яго заўсёды была ў запасе гатаваная. Стары Юзафовіч, лежачы на нарах, наглядаў, як мардаваўся Ўладзік. Часамі ён не вытрымліваў і лагодна па-бацькоўску казаў: «Эх, сынку, маеш кроплю здароўя і сілы, дык шануй іх, бо гэтак доўга не надыхаеш». Пасля ранішняй зарадкі і снедання Ўладзік прымошчваўся каля стала, браў падручнікі па лацінскай мове і па алгебры. Пазаймаўшыся старанна з гадзіну, Ўладзік завучваў некалькі лацінскіх слоў, сказаў, склонаў, пасля чаго рабіў перапынак і пытаў дзеда Юзафовіча: «Скажы, дзед, што значыць Дентибюс крепитавит. Дед адмоўна круціў галавою. А Бог яго ведае, сынку. Можа, ксёнц адказаў бы на гэта. А гэта, дзеду, значыць, з выглядам прафесара тлумачыў Ладзік, зубамі скрыгіча. Я во і гляджу, што ты, сынку, скрыгічаш уночы зубамі, адказвае дзед Юзафовіч. Кінь, дзеткі, і гэта сваё мардаванне, і гэту навуку. Здаравейшы будзеш. Уладзік сапраўды часта ўночы скрыгітаў зубамі. У хуткім часе захапленне латынню прайшло. Засталося ад яе ў памяці Уладзіка всяго некалькі слоў і сказаў, якімі ён карыстаўся ў некаторых выпадках. Калі, напрыклад, трэба было сказаць, што ўсё на свеце не трывала, што ўсё праходзіць або забываецца, дык ужываўся сказ «Sic transit gloria mundi». Так праходзіць слава зямлі. Таксама, як і Сымон Тургай, Уладзік пачаў болей захапляцца матэматычнымі навукамі. Да іх на некаторы час далучыўся і Андрэй Лабановіч. Адносна латыні Сымон і Андрэй прытрымліваліся слоў Пушкіна. «Латыні з моды вышла ныне». Хоць ад Уладзіка і самі непасрэдна з падручніка перавялі некалькі лацінскіх выслоўяў. Кожны з насельнікаў камеры меў свой занятак і праводзіў час так, як лічыў для сябе найбольш мэтазгодна. Іван Сарока не толькі цэлымі гадзінамі сядзеў каля закованага ў жалеза акна і крышыў для галубоў шчарствелы арыштанцкі хлеб. Сарока лічыўся майстрам на ўсе рукі. Дома ён быў добрым гаспадаром і нават аграномам. Усім цікавіўся, да ўсяго даходзіў сам сваёю галавою. Калі галубы былі накормлены так, што ўжо болей не ляцелі на падаконнік, Сарока знаходзіў сабе і іншы занятак. Ад людзей, галоўным чынам тых, што сядзелі ў астрозе, пераняў ён умельства вылепліваць з хлеба мастацкія фігуры і пешкі для гульні ў шахматы, вельмі трывалыя і моцныя. Паламаць іх было цяжка, можна было разбіць, хіба толькі палажыўшы на кавадла і б'ючы ёмкім малатком. Сакрэт моцы заключаўся ў тым, што перад вылепліваннем хлеб трэба было перажаваць і вымесіць спецыяльным спосабам, пасля чаго ён рабіўся гнуткім і клейкім. Вылепіўшы і адштукаваўшы фігуры і пешкі, Іван Сарока афарбоўваў іх у адпаведныя колеры і тады ўжо выраб атрымліваў пуцёўку ў жыццё. Попыт на шахматы быў вялікі, а да строжных майстроў яны часамі пераходзілі на волю, у горад, а ў камеры амаль не сходзілі са стала. Каля пары шахматыстаў, якія зрэдку мяняліся, заўсёды стаяў невялікі гурток аматараў шахматнай гульні. Нагуляюцца бывала так, што калі пакладуцца вечарам спаць, дык і шахматная дошка і фігуры і заматованы кароль доўга стаяць у вачах. Адзін толькі Лазар Мардуховіч не прымаў удзелу ў шахматнай гульні і не цікавіўся ёю. Ён лічыў, што гэта недастойна рабочага чалавека. Зранку пасля паверкі Лазар ішоў пад канвоем у турэмную шавецкую майстэрню шыць і рамтаваць абутак. Хадзіў туды па сваёй волі, бо не было такога права, каб прымусіць засуджанага ў крэпасць да той ці іншай працы. Перад вячэрняю паверкаю яго прыводзілі ў камеру. Лазар, закончыўшы рабочы дзень, старанна ўмываўся, надзяваў свой лепшы гарнітур, падмацоўваўся хлебам і каўбасою. Пасля гэтага з паўгадзіны хадзіў па камеры ўзад і ўперад, потым клаўся на сваё месца на нарах і спяваў песні. Голас у яго быў праз меру танклявы, ды і песні падбіраў ён жаласныя, пераважна астрожныя. Гаварыла сыну маць: «Не вадзісь с варамі, в Сибирь каторгу сошлют, скуют кандалами». С великим натхненнем спевака заливался Лазар, надаючи своему голосу самую тонкую лиричность. Спевал он выключно для самого себе. И в спевах знаходил наивысшую асалоду. Як ставіліся жыхары камеры да песень, Лазара мала цікавіла. На дзеда Юзафовіча, як і на шмат каго з карэнных жыхароў камеры, лазаравы спевы рабілі самае непрыемнае ўражанне. Але навошта псаваць чалавеку настрой, калі ў песнях забываў я настрожную няволю? А бадай ты захлынуўся гэтаю сваёю песняю, ціха бурчаў дзед Юзафовіч, але так, каб не пачуў Уладзік. Дзед любіў Уладзіка і кампанаваў з ім болей, чым з іншымі. Калі часамі Уладзіку не дужылася, дзед накрываў яго нанач сваёю браверкаю. Назаўтра Уладзік уставаў здаровы. «Ну, дзеду, у вашай браверцы захована лекавая сіла», казаў Уладзік, аддаючы Юзафовічу вопратку. «Прапацеў? Ха, і як рукой зняло». Дзед быў рады, што яго пацыент адчуваў сябе добра і што браверка адыграла ў гэтым дадатную ролю. На дзедава абурэнне песнямі Лазара Уладзік казаў: «Сапраўды, гэта не спевы, а скуголенне сабакі, які не прывык яшчэ да ланцуга. Ды няхай спявае. Цесся блізка, вяселля блізка, каўбасы з'ясі». Але часамі абураўся і Уладзік: «Кінь ты, Лазар, цягнуць Лазара, слухаць моташна». «Дык ты не слухай», спакойна адказваў Лазар. «І што это за жыццё? За што ж я змагаўся на волі? Тут, брата, строг, і я раблю, што хачу. Дуй, дуй, брат Лазар!» Ці то сапраўды, ці то ў насмешку заступаўся за Лазара Сымон Тургай. «Твае спевы і твой голас такія, што слухаеш, і сэрца заміраем, і вочы на лоб лезуць». Лазару было цяжка пярэчыць. Крыху памаўчаўшы, здавалася толькі для таго, каб ператравіць сваю крыўду на людскую несправядлівасць, ён з яшчэ большым захапленнем спяваў: «О ноч темна, о ноч глуха, о ноч последняя моя, я отдал все и кровью смыл позор, позор страны родной». Лабановіч не ўмешваўся ў канфлікт. Ён сядзеў каля нараў на казённым сенніку і пісаў пісьмо Сымону Тургаю. З некаторага часу, будучы в адной камеры, яны пачалі пісаць адзін аднаму пісьмы, нібы іх раздзялялі цэлыя сотні вёрст. Пачатак гэтай перапісцы паклаў Лабановіч. Аднойчы ён заўважыў: «Летам у гарачы дзень падае снег. Гэта цвілі таполі, і іх белы пух плаваў на ветры. Андрэй, каб павесяліць сябра, пісаў: „Дарагі мой Сымоне, перакідалі мы і другую зіму. Вось зараз выпусцяць нас на пагулянку. Я пакажу табе цікавую з'яву. У ясны летні дзень ты ўбачыш, як у паветры кружацца сняжынкі, упаўшы дзе-небудзь каля сцяны на зямлю, яны не растаюць на гарачым сонцы. Як жывеш ты, мой дружа, аб чым ты больш за ўсё думаеш? Напішы мне, будь ласкаў. Моцна абнімаю цябе, цалую, мой адрас. Сёмая камера, паштовая скрынка, чамаданчык пад нарамі. Навекі твой, Андрэй. Скончыўшы пісьмо, Андрэй заадрасаваў яго і потайкам падкінуў у Сымонаў чамадан, што таксама стаяў пад нарамі. У той жа дзень Сымон, выцягнуўшы з-пад нараў чамаданчык, угледзеў пісьмо, прачытаў яго, нічога не сказаў Андрэю і сеў адказваць негаданаму карэспандэнту. Так і пачалася перапіска. Трэба на пошту зазірнуць, і то той, то другі лез пад нары і знаходзіў чамаданчыку пісьмо. Аднойчы Сымон прызнаўся Андрэю, хто пісаў адозву да настаўнікаў. Гэта быў добра знаёмы яму настаўнік па прозвішчу Жук. І вось што прыдумалі сябры. Напісаць Жуку такое пісьмо, каб ніхто, апроч аўтара адозвы, не ўразумеў яго сэнсу. Аднаму астрожнаму рысавальшчыку сябры далі тэму. Нарисаваць звычайнага чорнага жука, даць яму ў лапку ручку з пяром. Жук выводзіць словы: «Таварышы настаўнікі». Цэнтральнаю фігураю рисунка быў малады чалавек, адзеты, як адзяваліся летам вясковыя настаўнікі. На плячах у яго ляжаў вялізны дзервяны крыж. Пад цяжарам чалавек сагнуўся, адразу было відаць, што яму цяжка. Унізе пад рисунком былі напісаны словы з прарока Ісаіі: «Той грехі нашы понесе, і язваю его мы ісцэліхомся». Рисунак сябрам спадабаўся. Яны палажылі яго ў канверт і адправілі пісьмо Жуку нелегальна. Ці атрымаў яго адрасат і як паставіўся да рисунка, сябры не дазналіся.